kwenda kumana. Matumaini yangu ni kwamba ujambo pale pote ulipo unaotega sikio ni idhaa Kiswahili ya Radio Isanganiro inasikika moja kwa moja ni kupitia masafa 89.7 jijini hapa Bujumbura na huko mikoani mnadupata ni kupitia 101 na bila shaka nyinyi mlioko ugenini ni kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni w3.isanganiro.org ukiwa ni ule muda wa kukuletea taarifa habari kwanza muktasari wake. Kurejea nchini kwa hiari ya wanajeshi 600 walioko nchini Somalia kwenye harakati za kurejesha amani ni harakati ambayo ingefanyika pakiheshimishwa sheria. Wito huyo watolewa na kiongozi wa idara ya usalama Luteni Jemedari Pime Nyongabo. Baadhi ya raia wanaoendesha shughuli kando la shimo lilioko kwenye barabara Sanzu kata la Mutanga Side jijini hapa Bujumbura wanatiwa wasiwasi na harufu mbaya inayotokea ndani ya shimo hilo. Na chama cha Prona chaeleza kuwa katika kuendesha inchi wana mikakati ya kuboresha sekta ya viwanda kwa kujenga miundombino hususani na sekta hiyo. Na inchi na uko ugenini tutazungumzia yanayojiri inchini yanayojiri kwenye muungano wa AU na tutajielekeza bila shaka na kwingineko. Kunayo bila shaka na mingineyo mengi zaidi ambatana nami hadi tamati. Kwa upande wa pili mitambo ya nguzo vema na Alphonse Kubwimana karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Katika mfululizo wa kutangaza sera za vyama vya kisiasa, chama cha Uprona chaeleza kuwa kitatilia manane sekta ya viwanda kwa kuendesha shughuli za ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya viwanda nchini Burundi. Abel Kashasi, kinara wa chama Uprona, yaeleza kuwa sekta ya kilimo na ufugaji yahitaji pia marekebisho ili hali ya ufukara na umaskini inayofikiri nchini ifikie kikomo. Na kurejesha nchini askari jeshi 600 walioko nchini Somalia kwenye harakati za kurejesha amani ni ingefanyika kwa kuheshimisha sheria. Wito huyo watolewa na kiongozi wa majeshi ambaye ni Luteni Jemedari Prime Nyongabo. Kiongozi huo anamtaka naye simamia vikosi vya askari jeshi wa Burundi walioko nchini Somalia kuwa makini ili operesheni hiyo ya kuwarejesha wanajeshi hao ifanyike kwa usalama. Kurejesha wanajeshi hao nchini ni ombi ambalo limeombwa na kamati ya usalama ya muungano wa Afrika kumradi. Na hakika askari jeshi 400 wameshatua nchini Burundi tangu sheria hiyo ilipotiliwa manane. Na baadhi ya raia wanaoendesha shughuli la kando la shimo lilioko kwenye barabara Sanzu kata la Mutanga Side jijini hapa Bujumbura wanatiwa wasiwasi na harufu mbaya inayotoka ndani ya shimo hilo. Raia hao waeleza kuwa harufu hiyo inatoka kwa kinyesi kinachotoka ndani ya nyumba za kata hiyo na kujielekeza moja kwa moja ndani ya mto na hangwa. Waliozungumza na kituo cha Radio Isanganiro wanatolea wito wa usika kutafutia jawabu tatizo hilo baada ya kuathirika na maradhi yanayosababishwa na ukosefu wa usafi. Na vurugu dhidi ya wasichana kama mimba zisizokuwa rasmi hiyo ni baadhi ya changamoto inayowakabili wanafunzi wa shule la upili la Mgongomanga mkoani Bujumbura kama ilivyodhihirishwa na wanafunzi wengi wa shule la sekondari la Jenda. Hata hivyo, mojawapo wa mikakati wanayoendesha kukuza ni kukomesha vurugu hizo ni kukaa mbali na wavulana wenye nia mbaya. Mkurugenzi wa idara ya elimu wilayani humo anawatolea wito walimu wote kudumisha umoja kwenye vidato wanavyofundisha ili hali hiyo iendelee kufikia kikomo. Hayo yalizungumziwa Jumanne hii katika kampeni ya kupambana dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia, kampeni iliyoandaliwa na shirika la Crele Burundi na hapo ilikuwa ni tarafa la Mgongomanga. Na hapo muda kidogo tutaendelea na taarifa hii. Isanganiro. Kwa upande wa majira, imetimia ni saa 7 na dakika 29 saa ya Afrika ya Kati, sawa na 8 na dakika 29 saa ya Afrika Mashariki. Unaotega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro ambapo unaweza kutupokea kea kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni www.isanganiro.org au kupitia mutanda wetu wa Facebook ambao ni Isanganiro Burundi pamoja na mutanda wetu wa Twitter ambao ni Radio Isanganiro, na pale utakuta habari kemu kemu zimebandikwa. Na kika tuendeleye na yanayojiri uko mikoani. Fidele Niyosenga, mwalimu wa shule la msingi la Mura, tarafa la Vyanda mkoani Bururi, yuko huru tangu Jumatano hii asubuhi. Hayo yanajiri wakati ambapo mahakama ya mkoa huo ilikuwa ilimkatia sheria mwalimu huo kusalia kizimbani. Mwalimu huyo alifikishwa jela mnamo mwezi uliopita akishutumiwa kumupachika mimba mwanafunzi aliyekuwa akimfundisha. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu kusini mwa Burundi, bwana Jean Pieri Misago. Na baadhi ya shule za upili za tarafa la Giteranyi mkoani Muyinga zinakabiliwa na ukosefu wa madarasa yenye ubora. Wanafunzi wa shule hilo wanaeleza kwamba huwa wakisumbuka muno wakijelekeza kutafuta hifadhi wakihofia kuporomokewa na virusi nyakati mvua inaponyesha. Kwenye shule hilo la Giteranyi panashuhudiwa madarasa matatu pekee yanayotimiza vigezo vya kupata elimu katika mazingira mema. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Muyinga, Diedone Nzeimana. Na tutoke huko mkoani Muyinga tujelekeze mkoani Ngozi ambapo mifugo 27 ya ngombe wa aina ya kisasa ndio waliotolewa na shirika linalojishughulisha na taasisi ya ufugaji Prodefi kwa wafugaji wanaojumuika katika shirika la Guanahana Inka Mubabanyi katika lugha ya taifa, na hapo ni wilayani Marangara mkoani Ngozi. Kwenye shirika la Prodefi wanawapongeza raia hao wa Marangara kwa mfano mwema wanaoonyesha wafugaji wa mkoa wa Ngozi. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Ngozi, Apollinaire Muzagara. Na punde tu tutajielekeza yanayojiri kimataifa. Habari za kimataifa. Na tuteremushe nanga taarifa hii ya habari kwa yanayojiri ugenini ni kwamba nchini Venezuela uhaba wa umeme ulikukishuhudia maeneo tofauti kwa sasa unaendelea, ila kama tunavyosoma kwenye tovuti ya RFI ni kwamba katika baadhi ya majimbo hali hiyo imeendelea kuwa shwari, wakati ambapo palikuwa pakimaliza siku kadhaa pakishuhudiwa hali hiyo. Na kingine, ndugu mpenzi msikilizaji waweza kufahamu, ni kwamba nchini Kenya baada ya ndege ajali ya ndege iliyofanyika Jumapili ya wiki iliyopita, ni kwamba watu waliokumbwa na mkasa huo wanaendelea kunungunika wakiomba waliofikiwa na kisa hicho wapewe marupurupu na shirika hilo la ndege. Hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji kwenye habari hizi za kimataifa, sina budi ya kutelemusha nanga ya taarifa hii. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyinyi nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Alfos Epitasi Kubwimana aliyeniwezesha ili sauti kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jamali Vianenge na Kumana, nina wageni nikiwatakia kila laheri, kwa herini.